dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w najbliższych dniach 500 żołnierzy zostanie dodatkowo skierowanych na granicę z Białorusią. Zwiększamy siły z udziału żołnierzy w ochronie granic. Przed gdańskim sądem mowy końcowe w procesie w sprawie uszkodzenia pomnika księdza Henryka Jankowskiego. Pszczelarze cieszą się z dużych zbiorów. Cena miodu dzięki tej większej wydajności została na podobnym poziomie co w poprzednim roku. Granica polsko-białoruska będzie jeszcze pilniej strzeżona. Rząd wysyła na ten odcinek około 500 żołnierzy. W związku ze śmiercią w pasie przygranicznym trzech migrantów w siedzibie Straży Granicznej odbyła się odprawa z udziałem premiera i szefa MSWiA. Mateusz Morawiecki powiedział, że mamy do czynienia ze zorganizowanym szturmem na polską granicę, przed którym nasz kraj się nie ugnie. Po to wprowadziliśmy stan wyjątkowy na naszej granicy, aby tą szczelność zwiększyć, ale z drugiej strony jesteśmy wyczuleni na ludzką krzywdę i tam, gdzie tylko możemy, leczymy w naszych szpitalach, pomagamy poprzez zapewnienie odpowiednich środków bytowych i staramy się przeprowadzić odpowiednie dochodzenie, odpowiednie postępowanie wobec tych osób, które w tragiczny sposób zapłaciły ceną swojego życia za ten scenariusz wyreżyserowany, za ten scenariusz napisany w Mińsku i w Moskwie. Minister Mariusz Kamiński zapowiedział, że granica polsko-białoruska będzie jeszcze pilniej strzeżona. Zwiększamy siły z udziału żołnierzy w ochronie granic. W najbliższych dniach około 500 żołnierzy będzie oddelegowanych do tego, żeby w jeszcze większym stopniu uszczelniać sieć naszych patroli granicznych. Pojutrze Straż Graniczna, oddział Podlaski, ten gdzie jest najwięcej prób naruszenia naszej granicy, otrzyma 8 super nowoczesnych pojazdów wyposażonych w odpowiedni sprzęt elektroniczny. Tylko od początku września Straż Graniczna udaremniła 4000 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Przed gdańskim sądem rozpoczęły się mowy końcowe w procesie trzech mężczyzn oskarżonych o znieważenie i uszkodzenie pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego. W lutym 2019 roku Michał Wojcieszczuk, Rafał Suszek i Konrad Korzeniowski przyczepili do pomnika linę i przewrócili na opony. Jak twierdzi prokurator Mariusz Skwierawski, oskarżeni popełnili czyn chuligański. Powinni też naprawić szkodę parafii świętej Brygidy w wysokości 30 tysięcy złotych. Prokurator wychodzi z założenia, iż przyczyna, która skłoniła oskarżenie do takiego, a nie innego działania, była nieadekwatna do tego, co ich do tego jakby powiedzmy zmusiło. Jeżeli śledzimy uważnie z mediów, co pewien czas słyszy się, iż dochodzi do uszkodzeń, zniszczeń pomników z różnych powodów i na to de facto nie ma przyzwolenia i ten proces ma na to odpowiedzieć. Jeden z oskarżonych, Michał Wojcieszczuk, jeszcze przed rozprawą mówił dziennikarzom, że nie będzie o nic wnosił. Po tym procesie i po sposobie jego prowadzenia nie mam żadnych oczekiwań. Prokuratura postawiła ten zarzut z użyciem tego sformułowania, że był to występek chuligański. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że niemała część zarzutów, które w naszą stronę skierowała, w ogóle nie była przedmiotem procesu, czyli znieważenie pomnika. Oskarżonym grozi do 5 lat więzienia. Współpraca polsko-litewska staje się w ostatnich latach coraz lepsza. Poprawia się też atmosfera wzajemnych rozmów, tak mówił w Wilnie wicepremier Piotr Gliński. Minister Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego rozmawiał ze swoim litewskim odpowiednikiem z Wilna, Karol Surówka. Rozmowa ministrów dotyczyła m.in. współpracy na polach kultury i edukacji, powiedział po spotkaniu wicepremier Piotr Gliński. Jak dodał, coraz więcej konkretnych postulatów jest realizowanych. My w tej chwili już zbliżamy się także do realizacji tych postulatów, które dotyczą kwestii języka, szkolnictwa tutaj, jeżeli chodzi o Polaków na Litwie. Piotr Gliński mówił też o bieżących sprawach politycznych. Zaznaczył, że Polska i Litwa razem muszą przeciwstawiać się zagrożeniu ze strony Białorusi. Reżim Aleksandra Łukaszenki prowadzi, jak mówi wicepremier, wojnę hybrydową z krajami Unii Europejskiej. Jesteśmy razem. To jest nasza wspólna racja stanu, polska i litewska. My nie możemy ustąpić. Minister kultury wziął udział również w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Swoją siedzibę ma tam większość polskich organizacji społecznych działających na Litwie. Z Wilna, Karol Surówka, Polskie Radio. Udany sezon w pomorskich pasiekach. Po fatalnym ubiegłym roku teraz pszczelarze cieszą się z dużych zbiorów miodu. Dobra jest też kondycja samych pszczół, mówi Robert Pietrzak, pszczelarz z Niemczewa w gminie Dębnica Kaszubska.

die for you. Bring me the horizon, tak nazywa się ten zespół. Bring me the horizon. Zapraszamy do Trójki, kwadrans równo po godzinie 15 w kalendarzu 20 dzień września. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od nich tradycyjnie zaczynamy. 363 nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono. To są poniedziałkowe dane, one, przypominam, są około połowę niższe niż te ze środkowej części tygodnia. Dotąd wykonano prawie 37 milionów szczepień w Polsce, ale w pełni zaszczepionych jest nas zaledwie nieco ponad 19 200 000 osób. Dziś na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawiał dane dotyczące obecnej fali. To przykre i smutne, że te liczby sprowadza się do poziomu statystyki, bo przecież za każdą z tych liczb kryją się ludzie i ludzkie tragedie. No ale z tej statystyki jasno wynika, że szczepienia działają. Obecnie trafiający do szpitali to w 99,1% osoby niezaszczepione, a liczba trafiających do szpitali niestety rośnie. Szczepmy się, proszę Państwa, tu nie ma na co czekać. I to działa. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich siatkarska reprezentacja Polski kończy sezon z brązowym medalem Mistrzostw Europy. Ja szanuję każdy medal, który reprezentacja Polski zdobywa dla polskiej siatkówki i ten sezon bym powiedział taki 60 do 40 udany. Podobnie z brązowym medalem Mistrzostw Europy, nasi amfutboliści, będziemy wracać do tego tematu. Czy będziemy mieli polskie Eldorado? Młodzi to mówią, no skąd tutaj Mikołajczak złoto? No, a tak, było, jest. Blisko ćwierć miliarda złotych. Na taką wartość wstępnie szacuje się złotonośne złoże w okolicach Legnicy. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. 21 minut po godzinie 15, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, liczba osób, które trafiły do szpitali na oddziały zakaźne, przekroczyła już 1000. Niestety maleje chęć do szczepień, choć mobilne punkty pojawiają się w różnych miejscach, nawet na festynach lokalnych. Jak mieszkańcy korzystają z takiej szansy na bycie odporności, sprawdzał Rafał Muniak. W ostatnich tygodniach wzrost zakażeń koronawirusem jest wyraźnie widoczny, mówił podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Bo o ile kilka tygodni temu mogliśmy jeszcze patrzeć na to, że z tygodnia na tydzień to zwiększenie liczby nowych zakażeń to jest z rzędu 20-20 kilku procent, to tak naprawdę od tygodnia, nawet z dnia na dzień, ta dynamika była blisko 50%. Skutkiem tego jest to, że w tej chwili średnia tygodniowa liczba zakażeń, mówię o średniej dziennej, już przekroczyła 600. A jeszcze niedawno te średnie liczby kształtowały się w przedziale 200-300. W związku z tym rośnie także liczba osób, które trafiają z zakażeniem do szpitali. W tej chwili mamy przekroczoną już liczbę 1000 hospitalizacji. Liczba hospitalizacji w ciągu tygodnia się podwoiła. Ale wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski ocenił, że sytuacja epidemiologiczna w szkołach na razie wygląda dobrze. Z ubiegłego tygodnia to mamy w zasadzie 3 szkoły we wszystkich typach szkół, które pracują zdalnie z racji na koronawirusa. No i ponad 100 szkół, w których praca jest hybrydowa, czyli 1, 2 oddziały zostały wyłączone i pracują w trybie zdalnym, a pozostałe dzieci i nauczyciele pracują stacjonarnie. Więc można powiedzieć, że pomimo wzrostu zachorowań my tego w szkołach nie odczuwamy. Tomasz Rzymkowski zaapelował jednocześnie do uczniów, nauczycieli i rodziców, aby przestrzegali zaleceń sanitarnych i zachęcał do szczepień, które, jak mówił, są najlepszym gwarantem tego, aby szkoły funkcjonowały normalnie. Niestety zainteresowanie szczepieniami nie jest duże, choć lekarze w mobilnych punktach docierają nawet do mieszkańców niewielkich miejscowości. Są również na imprezach masowych, takich jak na przykład ostatnie niedzielne targi rolne pod Gnieznem, mówi mi Piotr Maliszewski, lekarz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. To właśnie chwili, kiedy już to na miejscu. To często na chwilkę właśnie refleksja, że a może jednak się zaszczepię i warto kiedyś organizować. I co, dużo dzisiaj ludzi się zaszczepiło? Relatywnie mało, bo cały czas są całe 10, aczkolwiek obecnie jest już taka sytuacja, że większość ludzi, którzy się chciało zaszczepić, zaszczepiło. Ci, którzy nie chcą, też twardo stoją jakby uparcie. I no nie są to duże liczby, aczkolwiek baliśmy się, że i tak będzie mniej. Tymczasem ci, którzy są już zaszczepieni, mówią o korzyściach. Ja podwójnie. Czy warto to ma opowiedziane? Jestem przynajmniej spokojny, że mnie zaraza żadna w formie ostrej nie dopadnie. Warto się zaszczepić, bo się łatwiej przechodzi tą chorobę, ale byłem też miesiąc temu w Anglii, gdzie wtedy mogłem wejść sobie swobodnie na samolot, nie przechodzić kwarantanny i poniosłem w związku z tym mniejsze koszty. Miałem paszport, że byłem zaszczepiony, także wiele mi to ułatwiło okres podróży. Przede wszystkim dla własnego dobra, to dlaczego to odrzucać, prawda? I lekarze się nie poddają. Jeździ szczepionką bus pod Strzeszynek, byliśmy w Koninie, jesteśmy teraz często w Lesznie, więc takich wyjazdów jest bardzo dużo. Zainteresowanie jest niezbyt duże, ale mimo to nie zarażamy się i staramy się i tak organizować takie akcje mimo wszystko. Warto? Moim zdaniem jak najbardziej. Ten szczepieniobus, który jeździ po Wielkopolsce, dziennie obsługuje nawet do 120 osób, co w obecnym czasie można uznać za duże zainteresowanie. Najczęściej jednak na szczepienia zgłaszają się osoby w średnim i starszym wieku. Tematem zainteresował się Rafał Muniak. much, but I said now, princess, princess, who adore you, just go ahead now, when there's diamonds in his pockets, and that's a breath now, this one, said he wants to buy you rockets, ain't in his head now. Down. Got some mixy love on his jacket. Ain't it his head now? You marry him, your father will condone you. How about that now? You marry me, your father will disown you. He need his head now. Marry him or marry me. I'm the one that left him back, can't you see? I ain't got no bitch or family tree, but I know what a prince and lover ought to be. I know what a prince and lover ought to be. Said if you want to call that baby, just go ahead. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

All of the Time i formacja Jungle. Zapraszamy do trójki. Za 20,5 minuty będzie 16. Proszę Państwa, coraz częściej słyszymy o trzeciej dawce. Coraz więcej krajów Unii Europejskiej decyduje się na wprowadzenie tej dawki przypominającej dla najbardziej narażonych mieszkańców swoich krajów. Na takie rozwiązanie zdecydowano się m.in. we Francji, w Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Danii i na Węgrzech. W Izraelu pojawiły się z kolei zapowiedzi podawania już czwartej dawki. Do tych, listy tych krajów, które zdecydowały się na trzecią dawkę, od dzisiaj dołączają Włochy i Czechy. I my teraz właśnie przenosimy się do tego ostatniego kraju, czyli do Pragi. Wojciech Stopba z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto komu przysługuje, kto może i od kiedy? Od kiedy to wiadomo? Od dziś. Tak, dziś około 8 tysięcy osób w Czechach otrzymało takiego SMS-a z informacją o możliwości zarejestrowania się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. I to są osoby, które drugą dawkę przyjęły co najmniej 8 miesięcy temu, a więc na przełomie grudnia i stycznia. W kolejnych dniach do tego grona będą dołączać kolejne osoby. Do końca września ma ich być łącznie około 40 tysięcy, a do końca roku ponad milion. Przyjęcie trzeciej dawki w Czechach jest oczywiście dobrowolne. Po otrzymaniu takiej informacji o możliwości zaszczepienia się trzecią dawką należy zarejestrować się przez internet albo zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, bo w Czechach także lekarze rodzinni byli zaangażowani i nadal są zaangażowani w akcję szczepień. W pierwszej kolejności trzecią dawkę będą otrzymywać osoby z grup ryzyka. To oczywiście wynika z kalendarza, bo to te osoby jako pierwsze były kwalifikowane do szczepień, kiedy tylko szczepionki pojawiły się w Republice Czeskiej, no i w innych państwach Unii Europejskiej jednocześnie. Mówimy więc o podopiecznych i o personelu domów opieki, o seniorach, o personelu medycznym, o pracownikach służb. Docelowo jednak każdy, kto zaszczepił się przeciwko COVID-19, będzie mógł tę trzecią dawkę przypominającą przyjąć. No i wykorzystywane do tego wszystkiego, co też istotne, będą preparaty Pfizera i Moderny, ale oczywiście także osoby zaszczepione innymi preparatami będą mogły tę trzecią dawkę przyjąć. Jeśli chodzi o całą akcję szczepień w Czechach, to ona przebiega dosyć sprawnie i każdy, kto chciał szczepionkę przyjąć, już to zrobił. Młodsze osoby musiały czekać trochę dłużej niż na przykład w Polsce na możliwość zaszczepienia się, no ale z drugiej strony to pozwoliło na zaszczepienie dużego grona osób starszych, dla których kontakt z wirusem, co wiemy, od wielu miesięcy może okazać się groźniejszy. I tu mówimy o około 80% mieszkańców Czech powyżej 60 roku życia. Tak, to w Polsce też jest na tym samym poziomie mniej więcej. Tak, to jednak cały czas oznacza, że ponad 400 tysięcy osób w tym wieku nie zdecydowało się zaszczepić. Jeśli zapytać o powody, to wiele osób uznaje, że no po prostu nie warto tego robić, bo i tak się z nikim nie spotykają, bo nic im nie grozi, bo mieszkają na peryferiach, nie jeżdżą do miast, nie przebywają w zatłoczonych miejscach. Takie są głównie te powody. Spada też zainteresowanie szczepieniami wśród młodszych roczników, przekonanych, że COVID-19 w ich przypadku jest niegroźne. I co ciekawe, jeszcze na początku wakacji to zainteresowanie było dosyć duże, a to wynikało z tego, że zaszczepieni uczniowie nie musieli poddawać się testom na obecność koronawirusa po wznowieniu nauki w szkołach 1 września. W czeskich szkołach takie badanie przesiewowe przeprowadzono trzykrotnie. W całym kraju wykonano łącznie ponad 3 miliony testów. No i nieco ponad 400 tych testów dało pozytywny wynik. Z zapowiedzi ministra zdrowia Adama Wojciecha wynika, że te testy mogą być jeszcze powtarzane, testy w szkołach. O nich cały czas mówię, ale tylko w tych regionach, gdzie dojdzie do znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej. W Polsce mamy początek czwartej fali, ale to już ewidentnie zostało ogłoszone, że ta czwarta fala jest. Jesteśmy w tej samej strefie klimatycznej, jesteśmy sąsiadami. Jak ta sytuacja wygląda przed jesienną falą, spodziewaną chyba również w Czechach? Tak jak w innych państwach Europy, no również w Czechach COVID-19 staje się pandemią osób niezaszczepionych przede wszystkim. Po wakacjach, kiedy ludzie wrócili z urlopów, dzieci wróciły do szkół i ta mobilność społeczeństwa znacznie wzrosła, no to sytuacja zaczęła się oczywiście pogarszać. I z tygodnia na tydzień zakażeń jest coraz więcej, ale wciąż na szczęście daleko do sytuacji z późnej zimy i wczesnej wiosny, kiedy w jednym momencie liczba aktywnych przypadków wynosiła nawet 160 tysięcy, a w wielu szpitalach kończyły się miejsca. Te najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia mówią o 182 zakażeniach odnotowanych w niedzielę. W dni poprzednie jest ich oczywiście więcej, ponad 500. Każdego dnia są też 2 lub 3 ofiary śmiertelne. Aktualnie w szpitalach mamy w Czechach 147 osób z COVID-19, a stan około 30 z nich jest określany jako ciężki. Duża część tych nowych zakażeń, bo około 30%, to dzieci i młodzież szkolna. 80% zakażonych stanowią osoby niezaszczepione i jak mówią statystyki, 9 na 10 osób trafiających z COVID-em do szpitala to są osoby niezaszczepione. Jeśli spojrzymy w tę niedaleką przyszłość, epidemiolodzy spodziewają się, że do końca miesiąca liczba hospitalizowanych może wzrosnąć do 500. Przypomnę, że obecnie to niespełna 150 osób, no ale jednak nie oczekują powtórki sprzed pół roku. Także minister zdrowia ogłosił niedawno, że nie widzi powodów do paniki, ale jednocześnie nie ma też powodów do znoszenia obostrzeń, bo to ma nastąpić dopiero, gdy odsetek zaszczepionych wyniesie 75%. Obecnie to 55%, ale no to niewykluczone... lepiej niż w Polsce. W Polsce mamy nieco ponad 50% zaszczepionych. To się zgadza. Niewykluczone, że w tych regionach, które są w najtrudniejszej sytuacji, te obostrzenia będą jednak zaostrzane w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Ale póki co nikt tego jeszcze czwartą falą, dobrze liczę, tak? Dobrze mówię, bo to chyba podobnie jak u nas. Podobnie, zgadza się. Nikt tego czwartą falą jeszcze nie nazywa. Mówi się, że jesteśmy u progu tej czwartej jesiennej fali pandemii. W niektórych regionach ten odsetek zakażeń jest rzeczywiście nieco wyższy. Tak jest na przykład w kraju morawsko-śląskim, czy również w Pradze. Liczba zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców jest coraz wyższa, ale sytuacja na tę chwilę jest, wydaje się, opanowana. No ale to widać, że w Czechach, jako że tak po sąsiedzku jesteśmy, to sytuacja wygląda dość bliźniaczo i potwierdza się to, co i u nas zostało dzisiaj ogłoszone. Obecnie trafiający do szpitali to w 99,1% osoby niezaszczepione. Bardzo ci dziękuję. Wojciech Stobba, nasz praski korespondent, był z nami. Do usłyszenia. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, oh tell me, heaven is on the dear. No, you don't know what life is really worth. It's not all that Peter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up. Jump, jump. Stand up for your rights. Sick and tired of your ism, schism, game. Dine and go to heaven in the Jesus' name, Lord. We know and we understand. Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna we gonna do? Stand up for yeah, a ride. Yeah, so yeah. You better get up, stand up in the morning. Give it up, stand up for your right. Stand up. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 10,5 minuty dzieli nas od godziny 16. Dramat, proszę Państwa, na granicy polsko-białoruskiej. Znaleziono 3 osoby, które zmarły najprawdopodobniej wskutek wychłodzenia. One nie były razem. Znaleziono je w różnych miejscach w pasie przygranicznym. I w związku ze śmiercią 3 migrantów w siedzibie Straży Granicznej odbyła się odprawa z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego. Granica polsko-białoruska będzie pilniej strzeżona. Rząd wysyła na ten odcinek około 500 żołnierzy dodatkowo. Na konferencji po odprawie była Aneta Pawłowska-Kreć. Premier powiedział, że podczas odprawy dokładnie przeanalizowano sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Szef rządu zaznaczył, że odkrycie 3 ciał w ostatnich godzinach minionego weekendu było odkryciem tragicznym. Te osoby, jak zaznaczył premier, prawdopodobnie zmarły na skutek wycieńczenia i hipotermii. Ich tożsamość jest nieznana. Zrobimy wszystko, żeby nie byli to ludzie anonimowi. Chcemy, żeby każdy w sposób jak najbardziej godny został potraktowany. Premier zaznaczył, że mamy do czynienia z akcją zorganizowaną i dobrze wyreżyserowaną w Mińsku i w Moskwie. Widać wyraźnie, że po stronie białoruskiej, po stronie rosyjskiej, bo nikt chyba nie wierzy, że jest to samodzielna akcja Łukaszenki. Wiemy, że jest to akcja sterowana z Moskwy. Widać, że ta determinacja jest duża, że to są już dziesiątki tysięcy ludzi, którzy są ściągnięci na terytorium Białorusi. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska będzie bronić swojej granicy coraz lepiej i nie będzie przedmiotem szantażu. Czyli z jednej strony wzmocnienie granic, z drugiej strony premier podkreślał, że służby starają się migrantom pomagać. Jesteśmy wyczuleni na ludzką krzywdę i tam, gdzie tylko możemy, leczymy w naszych szpitalach, pomagamy poprzez zapewnienie odpowiednich środków bytowych. Szef MSWiA Mariusz Kamiński mówił, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać dalszego naporu na polską granicę, a kryzys migracyjny może potrwać jeszcze wiele miesięcy w związku z niedawnymi decyzjami władz Białorusi. W ubiegłym tygodniu władze Białorusi podjęły decyzję o ruchu bezwizowym, o uruchomieniu ruchu bezwizowego z takimi państwami jak Pakistan, Jordania, Egipt, Południowa Afryka. To są ogromne rezerwuary uchodźców, to są ogromne rezerwuary ludzi poszukujących lepszego życia na świecie. Minister powiedział, że służby białoruskie są uwikłane w proceder międzynarodowego handlu ludźmi, ponieważ migranci płacą pośrednikom bardzo duże pieniądze, by dostać się na teren Unii Europejskiej. Mariusz Kamiński zapowiedział, że granica będzie pilniej strzeżona. Zwiększamy siły z udziału żołnierzy w ochronie granic. W najbliższych dniach około 500 żołnierzy będzie oddelegowanych do tego, żeby jeszcze w większym stopniu uszczelniać sieć naszych patroli granicznych. Pojutrze Straż Graniczna, oddział Podlaski, ten gdzie jest najwięcej prób naruszenia naszej granicy, otrzyma 8 super nowoczesnych pojazdów wyposażonych w odpowiedni sprzęt elektroniczny. Straż Graniczna znalazła zwłoki 3 osób wczoraj. Poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Wczoraj także uratowano 8 migrantów, którzy utknęli na bagnach w rozlewisku rzeki Supraśl. Jak mówiła rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz, było to około 10 kilometrów od polsko-białoruskiej granicy. Funkcjonariusze wspólnie ze Strażą Pożarną i z żołnierzami dotarli do tych osób w okolicach miejscowości Pieńki, to jest na takich bagnach rozlewiskach rzeki Supraśl. 7 osób trafiło do szpitala, 1 jest w dyspozycji pracowki Straży Granicznej. Od początku sierpnia Polska Straż Graniczna zarejestrowała ponad 7,5 tysiąca prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Dziękujemy bardzo. To była relacja Anety Pawłowskiej-Krać. Zapraszamy do Trójki. Za 6,5 minuty będzie 16. To celebrate you, baby, I have to praise you like I should.